langt derude på mørke vandene. Sejler skuden ind mod land. Hjem den kom fra fjerne lande. Skuden gik sin vandregang. Alt ombord var så tyst og stille. Kun kaptajnens ordre lød. Ingen sang og ingen spille. Yngste jungmand ombord var død. I hans hjem i en fattig stue sidder nu hans gamle mor. Under lampens klare lue, og hun læser af tegnens ord. Tungt det falder at skrive breve. For din dreng, du mistede ham. Han er stormen, ned i revet. Mens han gjorde sig bødklar. Ingen blomster og ingen tårer. Fælles på det store hav. Han blev sænket på sin bror. Det er sømandens våde grav. Sømandens våde grav.